3 Polskiego Radia, 4 listopada, jest 18. Na serwis Trójki zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Dwa scenariusze rozwoju epidemii przedstawia minister zdrowia. W pesymistycznym do końca roku liczba zakażonych koronawirusem zwiększy się o 600 tysięcy. My na taki wariant nie możemy sobie pozwolić. Rząd wprowadza nowe obostrzenia. O handel ludźmi oskarża prokuratura 2 mieszkańców Suwałk. Mogą za to trafić do więzienia nawet na 15 lat. Amerykanie wybrali prezydenta, ale głosy wciąż są liczone. O wygranej Joe Bidena albo Donalda Trumpa przesądzą wyniki w kilku kluczowych stanach. Zahamowanie zakażeń na poziomie 25-30 tysięcy dziennie to wariant optymistyczny rozwoju pandemii, mówi minister zdrowia. Brak przestrzegania obostrzeń oraz uliczne protesty mogą doprowadzić do sytuacji, że do końca roku liczba zakażonych koronawirusem zwiększy się o 600 tysięcy nowych przypadków, alarmuje Adam Niedzielski. My na taki wariant nie możemy sobie pozwolić. Nasz system opieki zdrowotnej dochodzi, czy jest na granicy wydolności. My oczywiście wykonujemy kolejne kroki, które służą jego rozbudowie, ale to jest ten czas, kiedy trzeba włączyć hamulec awaryjny. To jest ten czas, kiedy musimy ograniczyć i doprowadzić do dynamicznego, drastycznego spadku liczby zachorowań. Od soboty zostaną zamknięte kina i teatry. Hotele będą dostępne tylko dla osób odbywających podróże służbowe. W sklepach poniżej 100 metrów kwadratowych może przebywać jedna osoba na 10 metrów kwadratowych, a w większych pozostaje jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Sklepy w galeriach handlowych będą zamknięte z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, drogerii oraz punktów usługowych. Od poniedziałku na naukę zdalną przechodzą także najmłodsi uczniowie z klas 1-3. Nauczanie zdalne w klasach starszych zostało przedłużone do końca listopada. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut mówił w TVP Info, że przy tej liczbie zachorowań liczył na ograniczenia w przemieszczaniu się. Na przykład oddalenie się od miejsca pobytu, z wyjątkiem uzasadnionych dystans 500 metrów, jak wprowadziły niektóre kraje. Problem nie sprowadza się, gdzie są zakażenia, bo zakażenia są tam, gdzie są ludzie, czyli chodzi o ograniczenie ruchliwości ludzi. Zdaniem profesora Guta, by zatrzymać epidemię w Polsce, potrzebujemy pełnej społecznej dyscypliny oraz bezwarunkowego przestrzegania obostrzeń. W Polsce wykryto dziś blisko 24 700 nowych przypadków koronawirusa. Zmarły 373 osoby. Dwaj mieszkańcy Suwałk odpowiedzą za handel ludźmi. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. Na przełomie 2014 i 2015 roku zaproponowali trzem bezrobotnym rzekomo legalną pracę w Niemczech. Jedna z tych osób pochodziła z Suwałk, dwie z centralnej Polski. Znalazły się w Hamburgu. Zamiast do legalnej pracy mężczyźni byli wożeni pod nadzorem do dorywczych zleceń. Nie mieli z nikim kontaktu, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel. Byli zmuszani do pracy za darmo, ponieważ ich wynagrodzenie było zabierane. Gdy jeden z pokrzywdzonych upomniał się o to wynagrodzenie, został pobity. Mężczyznom udało się uciec z Niemiec. Po powrocie zawiadomili policję i prokuraturę. Wszczęto śledztwo, zakończone aktem oskarżenia wobec dwóch mieszkańców Suwałk, dodaje rzecznik prokuratury. Uprawiali handel ludźmi w celu wykorzystania tych osób do pracy przymusowej i pracy poniżającej godność człowieka. Grozi im od 3 do 15 lat więzienia. Wyniki w kilku kluczowych stanach, takich jak Pensylwania, Nevada, Michigan i Wisconsin, przesądzą o tym, kto zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych na kolejną kadencję. We wszystkich tych stanach trwa liczenie głosów. Sztab Donalda Trumpa przekonuje, że prezydent USA nadal ma szansę na zwycięstwo. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W tym momencie Joe Biden prowadzi minimalnie w 4 kluczowych stanach: Michigan, Wisconsin, Nevadzie i Arizonie. Gdyby taki wynik utrzymał się, to kandydat demokratów miałby duże szanse na 270 głosów elektorskich wymaganych do zwycięstwa. Sztab Joe Bidena wyraził przekonanie, że były wiceprezydent wygra wszystkie 4 stany i osiągnie sukces w Pensylwanii. Współpracownicy Donalda Trumpa widzą jednak realną drogę do zwycięstwa dla ich kandydata. Zakłada ona wygraną w Nevadzie oraz Pensylwanii, gdzie amerykański prezydent ma w tej chwili dużą przewagę. Sztab Donalda Trumpa zapowiada też, że jeśli różnica między kandydatami w Michigan i Wisconsin będzie niewielka, to zostanie złożony wniosek o ponowne przeliczenie głosów. Sam Donald Trump daje do zrozumienia, że nie wierzy w uczciwość wyborów w kluczowych stanach. Prezydent USA zwraca uwagę, że jeszcze wczoraj był wyraźnie na prowadzeniu, a następnie jego przewaga wyparowała. Władze stanowe tłumaczą, że demokraci dużo częściej głosowali za pośrednictwem poczty i że głosy te są liczone w drugiej kolejności. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski mówił w Polskim Radiu 24, że stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi nie powinny się mocno zmienić w przypadku wygranej kandydata demokratów na prezydenta Joe Bidena. Demokrata Clinton wprowadzał nas do NATO, Bush Junior znowu budował tarczę amerykańską z nami, demokrata Obama proponował wojsko i zrealizował to z Trumpem. Rozszerzyliśmy współpracę o gaz, o energetykę i tak dalej. Te interesy zostaną. I to żaden prezydent amerykański, czy z lewej, czy z prawej strony nie ograniczy tych zysków. Według Witolda Waszczykowskiego w przypadku zwycięstwa demokratów może się zmienić jedynie klimat rozmów ze Stanami Zjednoczonymi, co może skutkować na przykład trudnością w umówieniu bezpośrednich spotkań. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie i północnym wschodzie mgły. Temperatura od 1 do 5 stopni. Cieplej na wybrzeżu 6 do 8. Na północnym wschodzie i w centrum przygruntowe przymrozki do minus 1, minus 2 stopni. Jutro zachmurzenie na ogół umiarkowane. Na południowym wschodzie i wybrzeżu opady deszczu. Na termometrach od 5 do 10 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem silniejszy. Zachodni i północny. Zachodni. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 18:00. Tu Trójka. Audycja popołudniowa. Anna Regulska, Monika Rutke, Witold Lazar. Zapraszamy. Do 19:00. Smith & Tell. You will always have a special place in my heart. I never wanted this to end. Can you forgive me, friend? Cause I fell in the hole, in the hole, in the hole. My heart was turning cold, turning cold, turning cold. I never wanted this to end. Can you forgive me, friend? I promise you change, that you and me would always stay the same. How I let you down. And I guess that we don't need to be falling apart. But you will always have a special place in my heart. I never wanted this to end. Can you forget me, friend? Cause I fell in the hole, in the hole. Forgive me, friend. Can you forgive me, friend, for breaking us apart? Cause in the end, I didn't want this to end. Can you forgive me, friend, forgive my ugly heart? And I guess that we don't mean to be falling. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Biegnę tam, gdzie woła świat. Starty bruk pod stopą mam i błękit morza. Srebrny lód promienionych gwiazd. To nie ma znaczenia, jesteśmy tu raz. I w dół gdzieś na ziemię, w dół w stronę gwiazd. Ode mnie do ciebie niech pędzi się czas. Snowman i spadam z nieba. A my teraz wręcz przeciwnie, w gwiazdy. Polscy astronomowie odkryli najmniejszą planetę bez gwiazdy. Samotnie przemierza kosmiczną przestrzeń. W drodze mlecznej mogą znajdować się nawet miliardy takich samotnych planet, nie krążących wokół żadnej gwiazdy. O odkryciu najmniejszej planety swobodnej typu ziemskiego informuje Międzynarodowy Zespół Naukowców, kierowany przez polskich astronomów. Astronomowie odkryli do tej pory ponad 4000 planet pozasłonecznych. Większość z nich nie przypomina planet znanych w Układzie Słonecznym, choć mają jedną wspólną cechę. Krążą wokół jakiejś gwiazdy. Jednak nie wszystkie, bo są i takie, które samotnie wędrują po drodze mlecznej i nazywane są planetami swobodnymi. Jedną z takich planet zaobserwował Międzynarodowy Zespół OGL. Pod kierownictwem polskich astronomów, mówi dr Przemysław Mróz, główny odkrywca najmniejszej planety swobodnej. Poszukiwanie planet swobodnych to jest dosyć trudne zadanie, dlatego że musimy obserwować setki milionów gwiazd znajdujących się w centrum naszej Drogi Mlecznej. Od 10 lat prowadzimy bardzo częste obserwacje tych najgęstszych obszarów nieba. W tym roku udało się nam znaleźć taką perełkę, wyjątkowo ciekawe zjawisko, które zostało spowodowane przez taką malutką planetę swobodną, prawdopodobnie mniejszą od Ziemi. To, że znajdujemy planety, które sobie latają w kosmosie tak samotnie, bez swojej gwiazdy. Dr Krzysztof Czart z portalu Urania, postępy astronomii. To takich planet za dużo obecnie nie znamy. To w ogóle jest dość nowa kategoria planet. Tak naprawdę od dopiero niecałych 10 lat jakby tak na pewno wiemy, że takie obiekty istnieją. Mamy obserwacyjne jakby odkrycia. Wykryty obiekt przez polskich astronomów jest mniejszy od Ziemi. Posiada masę mniej więcej 3 mas Marsa i znajduje się kilkanaście tysięcy lat świetlnych od Słońca. Wiemy, że ta planetka jest niewielka w porównaniu do innych planet znajdujących się w Układzie Słonecznym. Wiemy, że jej masa jest mniejsza niż masa Ziemi. Spodziewamy się, że przypomina inne planety skaliste w naszym Układzie Słonecznym. Wiemy też, że najprawdopodobniej wokół tej planety nie znajduje się żadna gwiazda. Także na naszej planecie panuje non-stop noc, nie ma światła, jest zimno, nie ma gwiazdy, która dostarcza energii. Także spodziewamy się, że powierzchnia tej naszej planety jest prawdopodobnie skuta lodem, jest zamrożona, bo nie dociera tam żadne światło, żadna energia od gwiazdy. Fakt odkrycia tej planety wskazuje według badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego na to, że w Drodze Mlecznej planet o rozmiarach Ziemi mogą być ich miliardy. W gwiazdach bujała Monika Suszek. Zapraszamy do reklamy. Przyjdzie? Nie przyjdzie. Może później przyjdzie. A jak w ogóle nie przyjdzie? Nie daj się zaskoczyć zimie. Umów się na przegląd zimowy i wymianę opon w autoryzowanym serwisie Mercedes-Benz. Wybierz opony zimowe premium z homologacją Mercedes Original już od 382 zł. Zarezerwuj termin bezpiecznej wizyty serwisowej poprzez aplikację Mercedes Me lub na stronie mercedes-benz.pl. Na 24 urodziny Leroy Merlin czeka na Ciebie wiele promocji i niespodzianek. Już dziś odbierz 10% rabatu na elektronarzędzia i oświetlenie. Taka okazja tylko do środy 4 listopada. Jeszcze więcej urodzinowych ofert i promocji znajdziesz w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy!

sobie. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem. Rzeczy przechowam się przed tobą i jestem skryty. Lub chcą ty blisko ze mną, solidarnie milczysz. Kochając i się złoszcząc, znosisz to cierpliwie. Ja też cię bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz, o czym myślę, odpowiadam, że o niczym. Lux Torpeda. Tu trójka, audycja popołudniowa, za 22 minuty godzina 19. U nas to stała pora na ekonomię. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert zapraszam. Rząd obiecuje jak najszybsze wprowadzenie w życie przepisów wspierających przedsiębiorców, którzy ucierpią w wyniku obostrzeń związanych z pandemią. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że nowe przepisy będą dotyczyć najbardziej zagrożonych branż. Premier dodaje, że sytuacja w skali kraju jest lepsza niż na wiosnę. Na kontach przedsiębiorców jest ponad 50 miliardów złotych, więcej depozytów, dodaje szef rządu. Wiosną, w marcu, w kwietniu płynności nie było. Dlatego odpowiedzialiśmy błyskawicznie wtedy tarczą antykryzysową, tarczą finansową. Dzisiaj nasza pomoc będzie bardziej targetowana, bardziej selektywna, będzie trafiała do tych branż, do tych przedsiębiorców, którzy będą najbardziej tego potrzebowali. Tak jak powiedziałem, to jest około 25 branż, czy można powiedzieć podbranż w niektórych przypadkach. Wśród zagrożonych sektorów jest m.in. gastronomia, turystyka, hotelarstwo, siłownie i sektor fitness. Premier zapewnia, że zmiany, które mogą być wprowadzone mocą decyzji rządu, zostaną wprowadzone jak najszybciej. Dzisiejsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zostało niespodziewanie przełożone na piątek. Czy ta zwłoka oznacza nowe podejście Rady do pandemicznego kryzysu i na przykład dalsze luzowanie polityki pieniężnej? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć już za parę minut. Naszym gościem będzie ekonomista Marek Zuber. Entuzjazm z początku tygodnia doczekał się dziś korekty na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Spadały w ciągu dnia m.in. akcje spółek, które wyraźnie rosły wczoraj i w poniedziałek. Impulsów dostarczają wybory w USA i ogłoszone przez rząd kolejne obostrzenia dla gospodarki. WIG20 ostatecznie jest na plusie 0,28%, WIG traci 1,42%, MWIG40 0,69%, a SWIG80 24%. Teraz o cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,25 zł. Za euro 4,55 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,89 zł, a funt brytyjski 5,05 zł. Tropię ludzkie cienie, zaglądam do radia, lecz ono niczym nie wie. Ja ścigam się z czasem i trzymam wiatr w kieszeni. Dziś jestem światłem, a jutro będę cieniem. Dziś jestem światłem, a jutro będę cieniem. Rzeki śladem, otworzę swój umysł. Daleko dziś pojadę, zostawię tu ciało, by światło ktoś rozpalił. Moja dusza wędruje, przekracza wiele granic. Moja dusza wędruje, przekracza wiele granic. Zamykamy na nowo moje ciało, ciało z duszą złączyć. Musisz ciało z duszą złączyć. Musisz ciało z duszą złączyć. Musisz ciało z duszą złączyć. Musisz ciało z duszą złączyć. Podsumowanie dnia. Dzisiaj moim i Państwa gościem w programie jest ekonomista, publicysta ekonomiczny Marek Zuber. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Marku, dziś miało się odbyć posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zostało niespodziewanie przełożone na piątek. Czy ta zwłoka oznacza nowe podejście Rady do pandemicznego kryzysu i na przykład dalsze luzowanie polityki pieniężnej? Nie mam zielonego pojęcia, panie Arku, dlatego że nie mamy żadnej wiarygodnej informacji na temat tego, dlaczego to posiedzenie zostało przełożone i to jest źle. No niestety Rada Polityki Pieniężnej tutaj od wielu, wielu miesięcy zachowuje się trochę niefrasobliwie, jednak tak to określę. Główną zasadą wszystkich banków centralnych na świecie, na czele oczywiście z tymi najważniejszymi, takimi jak choćby amerykański Fed, jest to, żeby komunikować się z rynkiem, komunikować się z analitykami, ekonomistami, inwestorami, wszystkimi tymi, którzy tworzą rynki finansowe, ale także realną gospodarkę przecież, bo dzisiaj to jest ważny jej element. Komunikować się, czyli nie zaskakiwać, nie wykonywać ruchów, które są niespodziewane, dawać sygnały, w jakim kierunku polityka monetarna może iść i także informować o w takich sytuacjach, jak teraz mamy, czyli w sytuacji przesunięcia posiedzenia, dlaczego do tego doszło. Być może to jest jakaś bardzo prozaiczna przyczyna, być może ktoś jest chory, być może są jakieś problemy techniczne, no ale dlaczego nikt o tym nie powiedział? Niektórzy ekonomiści podejrzewają, że szykuje się kolejna obniżka stóp, tym razem do zera. Oczywiście to jest możliwe, biorąc pod uwagę to, co dzieje się dzisiaj w Europie i także oczywiście w Polsce. Coraz większa liczba zakażonych, coraz większe obostrzenia dotyczące aktywności. Być może będzie jeszcze gorzej. Mam nadzieję oczywiście, że nie dojdziemy do tego poziomu, który obserwowaliśmy w kwietniu, w maju. Tam jeszcze pamiętajmy o tym, mieliśmy zerwane łańcuchy dostaw dzisiaj, szczególnie w Azji sytuacja jest dużo lepsza, więc ja nie przewiduję absolutnie takiej zapaści gospodarczej jak w drugim kwartale. No ale jednak to ograniczenie jest już dość spore i oczywiście będzie to wpływało na wzrost gospodarczy. Tylko problem polega na tym, czy ta kolejna obniżka stóp procentowych zrobi więcej dobrego czy złego. Bo proszę zobaczyć, panie Arku, mamy już prawie zerowe stopy, mamy coraz trudniejszą sytuację w systemie bankowym. Tymczasem z punktu widzenia kosztu pieniądza niewiele się zmieniło, dlatego że wzrosły marże, w związku z tym te wszystkie nowe kredyty, które dzisiaj są zaciągane, one wcale nie są tańsze od tych, które były zaciągane rok temu. Rzeczywiście, jeśli ktoś wcześniej wziął kredyt, no to dzisiaj jego rata jest mniejsza, ale z punktu widzenia dzisiejszych kredytobiorców nic się takiego nie stało. Właściwie jedynym beneficjentem tego jest państwo, jest skarb państwa, bo te bardzo, bardzo niskie stopy procentowe wpływają także na rekordowo niskie koszty pożyczenia pieniędzy przez polskie państwo. No i to jest właściwie taki realny wpływ na sytuację, szeroko rozumianą sytuację gospodarczą w Polsce, ale z punktu widzenia tej części biznesowej naprawdę nie wydaje mi się, żeby kolejna obniżka miała sens, ale oczywiście nie możemy jej wykluczyć. Jak rozumiem, Rada czeka na jakieś istotne informacje dotyczące tego, co się może wydarzyć. Być może chodziło właśnie o dzisiejszą konferencję premiera i ministra zdrowia i informacje dotyczące dalszych ograniczeń w naszej aktywności, ale jeszcze raz to podkreślę, jeśli tak, to po prostu powiedzcie. Dziękuję bardzo za ten komentarz. Państwu przypomnę, naszym gościem był ekonomista Marek Zuber. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. When the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and a running, hey hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with our hearts a thumping, and you, a brown eyed girl. And whatever happened to Tuesday and so slow, gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall,